حضرات آپ سورۃ الشورى سمجھ رہے ہیں، سورہ نمبر 26 ہے، یہ سورہ مکی ہے، اس میں 227 آیتیں اور 11 رکوع ہیں، اس کو سورہ شورہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 224 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والشعراء یتنهم الغاوون، اسی آیت کریمہ سے اس کا نام ماخوذ ہے۔ صاحب حسن تنزیل نے مفصل معانی کے حوالے سے لکھا ہے، اس آیت میں رسولوں اور شعراء کے درمیان فرق بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو شاعروں سے عرف و عارف ثابت کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے سورہ کا نام الشعراء رکھا گیا ہے۔ قرآن نزول آیات 224 سے لے کر 227 تک اور آیت 197 کے علاوہ باقی پوری سورت مکی دور میں نازل ہوئی تھی۔ دانی کہتے ہیں کہ یہ روایت بسند صحیح ثابت ہے، اس زمانے جاہلیت میں دو شاعروں نے ایک دوسرے کے خلاف مہاذرائی کی اور دونوں کی تائید دو گروہ نے کی، تو شعراء والی آیت نازل ہوئی، اس روایت کے مطابق پوری سورت مکی۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے سورہ شعراء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسین میم، یہ وضاحت کرنے والی کتاب کی آیات ہیں۔ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اے نبی اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو اس غم میں شاید آپ نے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ إِنَّ شَأْنَ نُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی معجزہ اتار دیتے جس کے آگے ان کی گردنیں جھک جاتی۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے یہ منہ مول لیتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، یہ تقدیر تو کر ہی چکے ہیں، اب جلد ہی انہیں ان باتوں کی حقیقی خبریں مل جائیں گی جن کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیھا من کل زوج کریم، کیا انہوں نے زمین پر نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنی طرح کی عمدہ نباتات پیدا کی ہیں؟ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین، یقینا اس میں نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، یقینا آپ کا رب غالب اور رحمت کرنے والا ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ، یعنی فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون، موسیٰ نے عرض کیا میرے رب میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ ویضیق صدری ولا ینطلق لسانی فارسل الی هارون، میرا سینہ کھٹتا یعنی دم رکتا ہے اور زبان نہیں کرتی، لہذا ہارون کو بھی رسالہ عطا فرما۔ ولهم علی ذنب فاخاف ان یقتلون، اور میرے ذمہ ان کا جرم ہے، میں ڈرتا ہوں کہ مجھے مار ڈالیں۔ قال کلا فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون، اللہ نے فرمایا ایسا حدیث نہیں، تم دونوں ہماری نشانیاں لے جاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، سب سن رہے ہیں۔ فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، فرعون کے پاس جا کر اسے کہو کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں۔ أن أرسل معنا بني إسرائيل، اس لیے آئے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ روانہ کر دو۔ قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، فرعون کہنے لگا کیا ہم نے تمہیں اپنے ہاں بچپن میں پالا نہ تھا اور تم نے اپنے عمر کے کئی سال ہمارے یہاں نہیں گزارے؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، اسی طرح تم نے وہ کام کیا جو کر کے چلا گیا اور تو ہے ہی نہ شکرا۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالين، موسى نے کہا وہ کام تو اس وقت مجھ سے بھول سے ہو گیا تھا۔ ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، لہذا میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے حکمت عطا فرمائی اور مجھے رسول بنایا۔ وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل، اور یہ جو احسان تم نے دکھا رہا ہے اس کی وجہ تو یہی تھی کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ قال فرعون وما رب العالمين، فرعون کہنے لگا یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين، موسى نے کہا وہ جو آسمان و زمین اور ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے، اگر تمہیں کچھ یقین آ جائے۔ قال لمن حوله الا تستمعون، فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا کچھ سن رہے ہو؟ قال ربكم ورب آبائكم الاولين، موسى نے کہا ہاں وہی تمہارا اور تمہارے آبا کا رب ہے۔ قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون، فرعون کہنے لگا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو مجنون ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون، موسى نے کہا وہی مشرق اور مغرب اور تو ان کے درمیان ہے سب کر رہے، اگر تمہیں کچھ سمجھ آ سکے۔ قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين، فرعون بولا دیکھو اگر تم نے میرے سوا کوئی اور الہ مانا تو میں تجھے قید میں ڈال دوں گا۔ قال اولو جئتك بشيء مبين، موسى نے کہا خواہ میں تیرے پاس کوئی واضح چیز یعنی نشانی بھی لاؤں۔ قال فأت به ان كنت من الصادقين، فرعون کہنے لگا لاؤ وہ چیز اگر تم سچے ہو۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، چنانچہ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو وہ فوراً ہو بھرو ایک اژدھا بن گیا۔ اسی طرح موسیٰ نے اپنا ہاتھ برف سے کھینچا تو ایک دم دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا یہ تو یقیناً بڑا ماہر جادوگر ہے۔ يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون، یہ چاہتا ہے کہ اپنے سحر کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا أرضه وأخاه والعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم، کہنے لگے اسے اور اس کے بھائی کے معاملے کو ملتوی کیجیے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجیے، بھر سے آنے ساحر یعنی جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، چنانچہ ایک معین مدت ایک مقررہ وقت پر تمام ساحروں کو اکٹھا کیا گیا۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں سے پوچھا گیا کیا تم بھی اس اجتماع میں شامل ہوگے؟ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، تاکہ اگر یہ صاحب غالب رہے تو شاید میں انہی کی بات ماننی پڑے. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. پھر جب صاحب یعنی چاٹوگر میدان میں آگئے تو فرعون سے پوچھنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں سلا کیا ملے گا؟ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. فرعون نے جواب دیا ہاں اور تمہیں عہدے بھی ملیں گے. قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ. موسیٰ نے ساحروں سے کہا اپنے کو جو تم کہنا چاہتے ہو. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ. چنانچہ انہوں نے اپنی رسیاں اور ڈاڑیاں پھینک دی اور کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم یقین ہم غالب رہیں گے. فَأَلْقَا مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو جو ساحروں نے شعبے بنائے تھے اس میں فوراً نکلنا شروع کر دیا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ. یہ دیکھ کر ساحر یعنی جادوگر بے اختیار سے جمی پڑے، کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم اجمعين. فرعون بولا تو ایمان لے آئے قبل اس کی کہ میں اس کی اجازت دیتا، یقیناً یہ تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تمہیں سحر سکھایا ہے، اس کا انجام تمہیں تک معلوم ہو جائے گا، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں خالص تمہیں کٹوا دوں گا اور تم سب کو سوری چڑھا دوں گا. قالوا لا ضير انا الى ربنا منقلبون. وہ کہنے لگے کچھ پرواہ نہیں، ہمیں اپنے رب کے حضور حاضر ہونا. انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين. ہم تو توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں معاف کرے گا کہ ہم پہلے ایمان لائے ہیں. واوحینا الى موسى ان اسر بعبادی انکم متبعون. اور ہم نے موسیٰ کو کہی کہ رات رات میرے بندوں کو لے کر نکلو، تمہارا تعاقب کیا جائے گا. فارسل فرعون في المدائن حاشرين. بس فرعون نے فوراً اکٹھی کرنے کے لیے شہروں نے آدمی بھیجیے. ان هؤلاء لشرذمة قليلون وانهم لنا لغائظون وانا لجميع حاذرون. اور کہلا بھی جائے کہ مٹھی میں لوگ ہیں جو ہمیں غصہ کرا رہے ہیں اور ہم یقیناً ایک مسلح جماعت ہیں. فاخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. ہم فرعون کو نکال لائے ان کے باغات اور چشموں سے اور خزانوں اور بہترین قیام گاہوں سے. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. اتره من بني إسرائيل كونتا غالي بنا دیا. فأتبعوهم مشرقين. چنانچہ ایک دن صبح کے وقت فرعون ان کے آنکھ میں چپڑے. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو اصحاب موسیٰ چیخنے لگے کہ ہم پکڑے گئے. قال كلا إن معي ربي سيهدين. موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ جلد رہنمائی کرے گا. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين. چنانچہ ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا سمندر پر مارو، چنانچہ سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ وہی پہاڑ کی طرح ہو گیا اور ہم دوسرے گروہ کو قریب لے آئے. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. اور موسیٰ اور اس کے تمام ساتھیوں کو ہم نے بچا لیا. ثم أغرقنا الآخرين. اور دوسرے گروہ کو وہاں غرق کر دیا. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور بے شک تمہارا رب ہی ہر چیز پر غالب اور رحم کرنے والا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. اور انہیں ابراہیم کا قصہ سنائیے. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. جب اس نے اپنے آپ اور اپنی قوم سے پوچھا کہ کیا تم عبادت کرتے ہو. قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ. کہنے لگے ہم اصنام کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کے پاس بیٹھتے ہیں. قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ. ابراہیم نے پوچھا جب تمہیں پکارتے ہو تو یہ تمہیں سنتے ہیں، یا تمہیں فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وہ کہنے لگے نہیں بلکہ ہم نے اپنے آبا کو ایسا کرتے پایا ہے. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ابراہیم نے کہا بھلا دیکھو جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اور تمہارے پہلے آبا بھی، یہ میرے دشمن ہیں جو جہنم میں جائیں گے ماں سے رب العالمین کی. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. اس نے پیدا کیا وہی میرے لیے رہنمائی کرتا ہے اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے اور وہی مجھے مارے گا پھر زندہ کرے گا. والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. اور جس نے توقع رکھا ہوں کہ وہ میرے خطائیں معاف کر دے گا. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. ابراہیم دعا کیا میرے رب مجھے حکمت دے اور مجھے صالحین میں شامل کر دے. واجعل لي لسان صدق في الاخرين. اور پچھلے لوگوں میں مجھے سچی نامدلی عطا فرما. واجعل لي من ورثة جنة النعيم. اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں شامل فرما. واغفر لأبي انه كان من الضالين. اور میرے باپ کو معاف فرما یقینا وہ گمراہوں میں سے. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون. اور جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا، جس دن نہ کوئی مال فائدہ دے گا اور نہ ہی اولاد. الا من اتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين إلا يأتي فإذا بذار دل لكر الله لسامي هذا هو أفضل جنة المتقين كي قليل لا يجائي وبرزت الجحيم للغاوين أور قلاه لهم وتحنم سامي دي خيلا وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون أرمسك سكه هذا تهاري المعبود كهاري جدوا أنك سوى عدد كتك يا وتهاري بدك تسكي لا وابن عابد كتك فكركبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون هرو نابودون کو اور گناہ کو تھنڈا نمبر نہیں دے رہا اور بلیس کے سب اس کو بھی جہنم میں یہ سب آپس میں ڈر رہے ہیں اللہ ان کننا لفی ضلال مبین اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم تمہارے گناہ نوٹ رہے اذ نسویكم برب العالمین کیونکہ ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ رکھا وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعین ولا صدیق حمید ہمیں مجرموں نے ہی اس گناہ میں ڈالا تھا آج تو ہمارا کوئی سفارشی نہیں نہ کوئی مجرم دوست ہے فلو ان لنا کرة فنکون من المؤمنین إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين جب تم کے بھائی انہوں نے کہا یا تم اللہ کے رسول میں تمہارے لیے ایک امین رسول ہوں فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون لہذا اللہ سے ڈرو اور میری بات کرو میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی سلا نہیں مانتا میرا سلا رب العالمین کے ذمہ ہے لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات کرو قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم سلیمان لائے حالانکہ کبھی میرے لوگوں نے تمہاری اتباع کی قال ولا علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون نوح نے کہا نکلا نوح سے وہ شاید آمدتے ہیں ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے راست کی خورت پہ وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين میں ایمان لانے والوں کو بتانے والا نہیں میں تو بس ایک صاف صاف لانے والا ہوں قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين وہ کہنے لگے نوح اگر تو باز نہ آئے تو تمہیں رسم کر دیا جائے گا قال رب إن قومي كذبون نوح نے رواج کیا میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين لهذا ميري اور ان کے درمیان قبل فیصلہ فرمائے اور مجھے اور میرے ساتھی مومنوں کو سجدہ دے فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم اغرقنا بعد الباقين سنتے ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک دیوی تشکیل میں بتا دیا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو قتل کر دیا ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين اس واقعے میں بھی ایک نشان ہے مگر ان میں اکثر لوگ ماننے والے نہیں وان ربك لهو العزيز الرحيم اور یقیناً تمہارا سب غالب اور رحم کرنے والا ہے كذبت عاد المرسلين اور میں آپ نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون انی لکم رسول امین جب کیونکہ بھائی ہود نے انہیں کہا تھا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں میں تمہارے لیے امین رسول ہوں اتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو میں تم سے اس تبلیغ کا کوئی صلہ نہیں مانتا میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کی ذمہ اتبنون بكل ریع آیۃ تعبثون یہ کیا بات ہے کہ تم ہر بلند جگہ پر بے فائدہ ایک یادگار تعمیر کر ڈالتے ہو وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ اور عمارتیں اتنی شاندار بناتے ہو کہ شاید تم ہمیشہ ان میں ہوگے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کر ڈالتے ہو فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ لہذا اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا ہے جو تم جانتے ہو أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونَ اس نے تمہیں توفائی اور اولاد دی باغات اور چشمے عطا کیے ہیں إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم مجھے تو تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا خطرہ قالوا سواء علينا وعظت أم لم تكن من الواعظين وہ کہنے لگے ہمیں تو ایسا واضح کر دینا کر ہمیں سے کچھ فرق نہیں پڑتا إن هذا إلا خلق الأولين ایسی باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی وما نحن بمعذبين اور ہم پر کچھ عذاب نہیں آئے گا فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين چنانچہ انہوں نے ہود کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا اس میں بھی ایک نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں وان ربك هو العزيز الرحيم اور یقینا آپ کا رب سب پر غالب رحم کرنے والا كذبت ثمود المرسلين اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون قوم ثمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان کے بھائی صالح نے انہیں کہا تھا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں انی لکم رسول امین فاتقوا الله واطيعون میں یقینا تمہارے لیے ایک امین رسول ہوں لہذا اللہ سے ڈرو اور میری بات کرو وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين میں تم سے اس کام کا کوئی صلاح نہیں مانتا میرا صلاح اللہ رب العالمین کے ذمہ اتتركون فینا هاہنا آمنین کیا تم یہاں امن سے رہنے کے لیے چھوڑ دیے جاؤ گے فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها ہضیم ان باغات میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے بہت بڑائے ہیں وتنحتون من الجبال بیوتا فارهین اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر فخلا انہیں گھر بناتے ہو فاتقوا اللہ واطیعون ولا تطیعوا امر المسرفین تو انداز ڈرو اور میری آنکھ کرو اور حد سے آگے گزرنے والوں کی بات نہ مانو. الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون تو ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں اور اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے. قالوا انما انت من المسحرين وہ کہنے لگے تم تو ایک سحر زدہ آدمی ہو. ما انت الا بشر مثلنا فأتي بآية ان كنت من الصادقين تم ہماری جیسے ایک آدمی ہو اگر تم سچے ہو تو کوئی نشان داؤ. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم صحیح نے کہا نشان یہ اوٹنی ہے ایک دن اس اوٹنی کے پانی پینے کے لیے مقرر ہے اور ایک دن تم سب کے لیے. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم اسے کوئی دم نہ پہنچانا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تمہیں آ لے گا. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين مگر انہوں نے اس کو ذبح کر ڈالا پھر عذاب کے ڈر سے لگے پچھتانے. آخر عذاب انہوں نے آ لیا اس میں بھی ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں. وإن ربك لهو العزيز الرحيم یقیناً آپ کا رب ہی سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے. كذبت قوم لوط المرسلين لوط قوم نے رسولوں کو جھٹلایا تھا. اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون جبکہ انہیں ان کے بھائی لوط نے کہا تھا کہ کیا تم ڈرتے نہیں یقیناً میں تمہارے لیے امانتدار رسول ہوں لہذا اللہ سے ڈرتے ہو اور میری بات کرو. وما اسالکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اور میں اس تبلیغ کا تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا میرا صلہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. فتأتون الذکران من العالمین کیا تم عالم ایسے مردوں کے پاس جاتے ہو؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ اور تمہارے رب نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا کی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو بلکہ تم لوگوں کو حد سے آگے نکل رہے ہو. قَالُوا لَئِن لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ وہ کہنے لگے اے لوط تم اگر باز نہ آئے تو تمہیں جلا وطن کر دیا جائے گا. قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ لوط نے کہا میں تمہارے کام سے بیزار ہوں. رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثم دمرنا الآخرين. اے رب دو کام لے کر رہے ہیں اسے مجھے اور میرے اہل و عیال کو نجات دے چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو نجات دی سوائے پیچھے رہنے والی بھولیا کی پھر باقی لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین اور ہم نے ان پر بارش برسائی کتنی بری تھی وہ بارش جو ڈرائے جانے والوں پر برسائی گئی. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین اس میں نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں. وان ربک لہو العزیز الرحیم اور یقینا آپ کا رب سب پر غالب رحیم ہے. كذب أصحاب الأيكة المرسلين أصحاب الأيكة يعني أصحاب المدينة النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون جاءت يوم شعيب نقاها جاءت يوم بيرتدي ما يدوم هذا لي أمين رسول هم جاءت الله بدروا ومن يقاكروا وما أسألكم عليه من أجر إن أجل إلا على رب العالمين ما يدوم سيد تبليغ قوي سلاله مانده ميرا سلاله الله رب العالمين كذبه أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين معاف پورا کر دیا کرو اور لوگوں کو کھاتا نہ دیا کرو. وزنوا بالقسطاس المستقيم اور سیدھی ترازو سے تولا کرو. ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين اور لوگوں کو ان کی اشیاء کم نہ دیا کرو اور زمین میں فساد نہ مچاتے کرو. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی. قالوا انما انت من المسحرين وہ کہنے لگے تم تو ایک سحر زدہ آدمی ہو. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين اور ہم جیسے بھی ایک انسان ہو اور ہم تو تمہیں جھوٹا دکھا کرتے ہیں. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گیا ہو. قال ربي أعلم بما تعملون شاعر نے کہا جو تم کرتے ہو میرا رب اسے خوب جانتا ہے. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم چنانچہ انہوں نے شاعر کو جھٹلا دیا تو سایہ والے دن عذاب انہیں آ پڑ گیا بلا شبہ وہ سخت دن کا عذاب تھا. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين اس واقعی میں بھی ایک نشانی ہے مگر انہیں سے اکثر ماننے والے نہیں. وإن ربك لهو العزيز الرحيم اور آپ کا رب یقیناً سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين اور یقیناً یہ قرآن رب العالمين کا نازل کرتا ہے جسے روح الأمين لے کر آپ کے دل پر نازل ہوا تاکہ آپ ڈرانے والوں میں شامل ہو جائیں. بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين جو کہ فصیح عربی زبان میں ہے اور یقیناً اس کا ذکر پہلے صحیفوں میں موجود ہے. اولم یکن لهم آیة ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل کیا ان کے لیے لم اہل مکہ کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ اس بات کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں. ولو نزلناہ علی بعض الاعجمین فقرأہ علیہم ما کانوا به مؤمنین اور اگر ہم اس قرآن کو کسی اجمی پر اتارتے جو انہیں پڑھ کر سناتا تو بھی یہ ایمان لاتے. کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین اس طرح ہم نے مجرموں کے دل میں بے ہودہ اعتراض کرنا ڈال دیا ہے. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون اس وقت کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے, کیا یہ ہمارا عذاب بند کر دے. اَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ. دیکھو اگر ہم انہیں برسوں عائش کی مدت دے دیں پھر ان پر وعدہ شدہ عذاب آ جائے. مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ, وہ بھی سامان آیا جسے وہ لطفہ دوز ہوئے تھے ان کے سامنے آئے گا. وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ, اور ہم نے کسی ایسی بستی کو ہلاک نہیں کیا جہاں ڈرانے والا نہ بھیجا ہو. ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ, تو نصیحت کرے اور ہم ظالم نہیں. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ, اور اس قرآن کو شیطان تو لے کر نہیں اسے جب آپ نے ان کی لائق ہے اور نہ ہی ویسا کر سکتے ہیں. إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ, لیکن وہ تو اسے سننے سے بھی دور رکھے گئے. فلا تدع مع الله الها اخر فتكون من المعذبين, اصل اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہ بلائے ورنہ آپ کی صدا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. وانذر عشيرتك الاقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين, اور اپنے کنبے کے قریبی رشتے داروں کو بلائیے اور ایمان لانے والوں میں سے جو آپ کی پناہ گئے ان سے تواضع سے پیش آئیے. فان عصوك فقل انی بریء مما تعملون, پھر اگر آپ کی نافرمانی کریں تو کہیے جو تم کرتے ہو میں اسے بری ہوں. وتوکل علی العزیز الرحیم, اور اس غالب الرحیم پر توکل کیجیے. الذي يراك حين تقوم, جو آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں. وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم, اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان آپ کی حرکات کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے یقینا وہ سب سننے اور جاننے والا ہے. هل ننبئكم على من تنزل الشياطين, آپ فرما دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں شیطان کس پر نازل ہوتے ہیں. تنزل على كل افاك اثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون, وہ ہر جان ساز میں گار کر نازل ہوتے ہیں جو اپنے کان لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے. والصراء يتبعهم الغاوون, اور شاعروں کی اتنا گمراہ نہیں کرتے ہیں. الم تر انهم في كل واد يهيمون, تو دیکھتے نہیں کہ وہ خیالوں کی ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں. وانهم يقولون ما لا يفعلون, اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے ہیں. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون, بس ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے اور اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہے اور جب ان پر ظلم ہوا تو انہوں نے بدلہ لے لیا اور قریب ان ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس بڑے انجام سے دوچار ہوتے ہیں.